30 razy 0% na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple, RRSO 0%. Promocje do 14 maja. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Polska współdecyduje o losach Europy. To dzięki naszemu przystąpieniu do Unii Europejskiej, mówi w Słubicach szef polskiej dyplomacji. Pierwszomajowe manifestacje, powiemy jak przebiegają w Warszawie i Paryżu. I majówkowe oblężenie w Tatrach, są tłumy na szlakach i korki na drogach. Przystąpienie do wspólnoty sprawiło, że Polska współdecyduje o losach Europy, powiedział w Słubicach szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski i ministra spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock biorą udział w obchodach 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W Unii i Niemcy, i Polacy jesteśmy bezpieczniejsi, współdecydujemy o kształcie Europy i całej cywilizacji zachodniej. Mam apel do naszych młodszych przyjaciół, abyśmy tego prawa, które wywalczone zostało do bycia w wolnej Europie, nie pozwolili sobie odebrać. Proces wejścia Polski do Unii, w tym negocjacji, trwał blisko 15 lat. Jego ukoronowaniem było podpisanie w kwietniu 2003 roku w Atenach traktatu akcesyjnego. Razem z ówczesnym premierem Leszkiem Millerem traktat podpisywał Włodzimierz Cimoszewicz, który był wtedy szefem MSZ-u. W Polskim Radiu mówił o wzruszeniu, które wówczas czuł. Kiedy pojechaliśmy z Leszkiem Millerem, przy czym towarzyszył nami prezydent Kwaśniewski, do Aten, znaleźliśmy się na Akropolu, otoczeni przywódcami 25 wtedy państw. To symbolika tego miejsca, świadomość historii Europy, tego czym były Ateny, świadomość tego, że oto zostanie zamknięty także cały powojenny rozdział historii Europy podzielonej. To wszystko robiło ogromne wrażenie. 2 miesiące po podpisaniu traktatu przystąpienie Polski do Unii Europejskiej zostało przesądzone w referendum. Premier Donald Tusk obiecał, że na 25. rocznicę Polacy będą zamożniejsi od Brytyjczyków. Szef rządu odniósł się do prognozy Banku Światowego, według której dochód na głowę w 2025 roku będzie wyższy w Polsce niż w Wielkiej Brytanii. Kiedy my świętujemy 20 lat w Unii, w Wielkiej Brytanii toczy się ostra debata wywołana prognozą Banku Światowego. Lepiej być w Unii, napisał Donald Tusk. Przez centrum Warszawy przeszedł pierwszomajowy pochód. Uczestnicy apelowali o poprawę warunków zatrudnienia, m.in. o wyższe pensje i skrócenie czasu pracy. Przemarsz obserwował Michał Jędrkowiak. Z przodu orkiestra. Z jaką myślą pan tutaj dzisiaj przyszedł? Tak, dla tradycji. Pamiętam te pochody jeszcze przed 50. W środku okrzyki. Pani z takim zamyśleniem się przygląda temu pochodowi. Podziwiam ludzi, którzy wiedzą, czego oczekują od naszego państwa. Socjalistyczne pieśni. A na końcu autobus z muzyką z głośników. Każda forma wyjścia na ulicę, pokazania siebie bez agresji jest potrzebna i ważna. Na ulicę wyszli też Francuzi. Święto pracy we Francji tradycyjnie upływa pod znakiem pochodów lewicy. Wiece organizują także narodowcy, którzy 1 maja oddają hołd patronce Francji Joannie d'Arc. W tym roku celem dla jednych i drugich jest zmobilizowanie wyborców przed zbliżającymi się wyborami do Europarlamentu. Jak przebiegają manifestacje, o tym z Paryża Stefan Fulzer. Marsze lewicy i związków zawodowych odbywają się w ponad 250 miastach. Na transparentach hasła społeczne i w obronie strefy gazy. Doszło już do sporadycznych incydentów z udziałem propalestyńskich demonstrantów, ale zdecydowana większość marszy przebiega spokojnie. Policja szacuje, że na ulicę wyszło około 150 tysięcy Francuzów. Własne pierwszomajowe obchody organizuje też antyimigrancka partia Reconquista, która zgromadziła swoich zwolenników w Domremy we wschodniej Francji, w rodzinnym mieście Joanny d'Arc. Dawniej hołd świętej oddawali nacjonaliści z partii Zjednoczenie Narodowe, ale ich liderka Marine Le Pen zerwała z tym zwyczajem, a w tym roku postawiła na wielki wyborczy wiec w Perpignan na południu kraju. To pokaz siły dla narodowców, którzy cieszą się rekordowym 30-procentowym poparciem w sondażach przed eurowyborami. Daleko w tyle za nimi centrowy obóz rządzący i socjaliści, którzy walczą o drugie miejsce. Stefan Folzer, Polskie Radio.

Thank you. Tak, rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszej majowej tonacji. Zapraszam, pozostało jeszcze 40 minut z groszami, bardzo różnej, jak to zwykle bywa, muzyki. Rozpoczęliśmy od kolejnego bohatera najbliższego piątku. Wspominałem o tym wcześniej, że 3 maja ukaże się kilka bardzo ważnych płyt. No i przede wszystkim ukaże się ten album, album Camasiego Washingtona, Fearless Movement, zapowiadane już od pewnego czasu, poszczególne fragmenty ujawniane były, no ale cała płyta dopiero w najbliższy piątek. Przed momentem kompozycja Dream State, w której to wraz z Camasim Washingtonem pojawia się Andre 3000. Camasi Washington na temat tej współpracy mówił tak, że jest celebracją życia i szansy, jaką daje nam odkrywanie nowych możliwości. Stworzyliśmy tę piosenkę razem, improwizując na temat muzyki, którą tworzyliśmy w danym momencie. To zaszczyt pracować z jednym z bohaterów mojego życia, czyli wielkim Andre 3000. Andre nie pozostał obojętny na te słowa i także wygłosił kilka komplementów pod adresem Camasiego. To tak jest, że właściwie wszyscy czekają na tę płytę. I świat jazzu, i świat elektroniki, i świat hip-hopu, i właściwie świat nowej muzyki, bo Camasi od pewnego czasu wyznacza bardzo ciekawe trendy w muzyce, ale przede wszystkim jest takim człowiekiem, który łączy, i to jest tym wszystkim najpiękniejsze, że wielu muzyków z nim współpracuje, jednocześnie także wielu powołuje się na to, co robi już od pewnego czasu. Do 3 maja dotrzemy i myślę, że wszystko będzie już wtedy jasne i na pewno ta płyta w obszernych fragmentach pojawi się także na naszej antenie. jacek.hawryluk@polskieradio.pl, adres jest do Państwa dyspozycji. To teraz sekcja wspomnień, o tak mogę powiedzieć. Cast in the cold, clean light. My feet are gold. My heart is wide, and we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay here in the dark waiting for thee. No, my heart is gold, my feet are light, and I am racing out on the desert plains all night. Burning thing, that it makes a fire ring. All that I know of as a Cajun thing, just a killer come to call from some awful dream. Oh, I know you folks, you come to see. You just stand there in the glass. I could kill you with my bare hands if I was free. Muzyczna majówka w programie trzecim trwa w najlepsze. Phosphorescent Songs for Zula z 2013 roku. Matthew Hook i jego pieśń, która no, dla mnie wówczas była niezwykle ważna i która także zwróciła uwagę na to przedsięwzięcie i na ten zespół. Po płytach wydanych w wytwórni Dead Oceans, co ciekawe, w tym roku pojawiła się kolejna płyta Phosphorescent, ale już wydana przez wytwórnię Werf. 24 minuty po godzinie 15. Mówiłem o tym piątku, najbliższym piątku weekendowym, podczas którego ukaże się mnóstwo fantastycznych płyt i między innymi pojawi się nowy album duetu, który bardzo lubię. Nazywają się Lemon Twigs. In my mind, in my mind, there is sadness all the time, and I keep the things I find in my mind, in my mind. takie właśnie piosenki piszą bracia D'Addario, Brian i Michael. Lemon Twigs z ubiegłorocznej płyty Everything Harmony, która, przyznaję, podobała mi się bardzo, i to jest także w takiej osobistej kategorii post-Beatlesowskiej, to Lemon Twigs są u mnie numerem jeden i to już od pewnego czasu. Nie wiem dlaczego u nas, wydaje mi się, że ta płyta zupełnie gdzieś tam przepadła. Everything Harmony to rzeczywiście zbiór znakomicie napisanych utworów i właściwie można z niego wykroić kilka, i tak zresztą zrobiono, znakomitych singli. Nie gorzej jest tą nową płytą, która pojawi się 3 maja. Wprawdzie już ujawniono 4 fragmenty, 4 single, które pojawiły się, natomiast ja czekam na cały materiał. A Dream Is All We Know. Bo przyznaję, lubię słuchać płyt w całości, zatem w najbliższy piątek także sięgnę po nowy album Lemon Twigs. 15.30 zbliża się w programie trzecim Polskiego Radia majowa, pierwsza majowa tonacja. Obiecałem, że w tej godzinie będzie więcej muzyki z językiem francuskim. No to niech tak się stanie. Nom, nom, nom, nom, rien de rien, non, non, je ne regrette de n'a, je ne regrette rien. La forme de sa bouche. François Hardy i R. To teraz do pani François dołączy Iggy Pop. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces. All day through, in the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you every lovely summer's day. Everything that's light and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun and when the night is new. I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. I ona, Iggy Pop i François Hardy. Iggy Pop robi ostatnio bardzo różne rzeczy, nagrywa także piosenkowe albumy, czy też nagrywał także w języku francuskim, zatem akurat ten duecik zupełnie mnie nie zadziwił, a był to rok 2008. Skoro powiedziałem, że będzie nieco więcej muzyki francuskiej w dzisiejszej tonacji, to również więcej głosów żeńskich, a skoro tak, to musi zaśpiewać pani Camille Talmé. Seeds of love, the seeds of letters, seeds of rust, and leaves and flowers, seeds of rain. Seeds of passion, seeds of saffron, seeds of strawberry fields forever, seeds of grace. Seeds of peaches, seeds of weakness, seeds of peace, and seeds of hope. Seeds of pears, pine, to pepper, seeds of glory, seeds of gold. How can you stop? How can you spoil them? How can you trade? How can you go? Seeds of sorrow, seeds of terror, landscape, seeds of devastated corn, seeds of stray. Seeds of misery, seeds of mud and melancholy, seeds of watermelon, seeds of waste. Seeds of silence, seeds of slumber, seeds of hunger, seeds of stroke. Seeds of underneath the summer lies and then seeds of cold. How can you buy them? How can you sell them? How can you trade them? How can you do so? Albo po prostu Camille, bo pod tym imieniem znamy ją od lat, chociaż bardzo, powiedziałbym, często nie wydaje swojej nowej muzyki. Jakoś tych płyt nowych regularnie nie ma, ale na szczęście te, które są, są znakomite. Seeds to jeszcze utwór z 2017 roku. Dziękuję za wszystkie maile majówkowe. Jak widzę, Trójka towarzyszy Państwu podczas majówek i różnego rodzaju wypadów. No i bardzo dobrze, niech tak będzie, niech tak pozostanie. Wiele atrakcji dopiero przed nami, bo tak naprawdę majówkę dzisiaj rozpoczynamy. To skoro cały czas artyści i artystki francuskie, to kontynuujemy ten wątek. To także jedna z moich ulubionych artystek, Christian de Queens. I become the death that begins and fit with it. I'm a red mural on this ship, and I race with infants for my coronation. I rule over all my dead impersonations, 'cause I've got it. I'm a man. I'm loser on crutch by yourself, but you lose because it's a fake. It's a fake, it's a fake, it's a fake. No! Ależ ten czas szybko płynie. To był rok 2014. Charles Humain i Christine and the Queens w utworze It. Czas płynie, państwo o tym przypominają także, bo myślę, że jest więcej osób, które czekają na nowy album Kamasiego Washingtona. Wracam do początku tej godziny. No rzeczywiście, to jest taki artysta, który, na którego muzykę czekamy i który no, wyzwala sporo emocji, także w państwa mailach. To artysta, jak napisał pan Jacek, który pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób powinna dzisiaj wyglądać nowa muzyka. No tak, taki artysta, który łączy, o tym także wspominałem. 3 maja nowy album, na pewno na naszej antenie się pojawi w obszernych fragmentach. Mogę zapowiedzieć, że także w wydaniu HCH sięgniemy z Bartkiem Chacińskim po jego nowe i stare nagrania. Christine and the Queens przed momentem, no to jeszcze zostały nam dwie panie, może się zmieszczą. Właściwie myślałem o tym, by dzisiaj wybrać coś z płyt Serge'a Gainsbourga, ale jednak odłożyłem je na bok. Niech pojawi się Charlotte. Thank you.